Postpostrani. Molt bona tarda a tothom. Ja sabeu, estem aquí al Postpocatrònic i bé, ja podeu apagar la ràdio, que comencem a sonar. Cógeme de aquí y tira fuerte. Anda que no. Avui he començat en plan regalasso, hem començat. popeo total. Sí, sí, por la puerta grande. Año nuevo, popeo nuevo. Popeo nuevo, yo qué sé. Chapa en la frente. Chapa en la frente. Molt bé. Doncs estàvem escoltant el single, que, bueno, que no ha sigut un dels discos més aclamats d'aquest any 2006, que la veritat, a mí me fa gracia que tema ya está, no lo he escuchado, lo he escuchado un día para la radio y vaig dir, pues me hace gracia. Fue gracioso. Y me pone contento, me sí, pone sí, contento sí. y por eso lo he posat. Molt bona tarda, pues Pocotrónicos. Molt bona tarda. Bona tarda de dijous. Suposo que ja va apagar tots la ràdio, espero que sí. I que ja habéis contado a los niños en el búnker antinuclear. Exacte, perquè... Porque esto puede ser peligroso, eh? Pot ser molt perillós. Ja sabeu que aquí, el Post Pocotrònic, som una panda de... Desatrapes. Desatrapes, bàsicament. Exactament. I bueno, avui el programa ve carregadet. Nosaltres també venim carregadets d'energia. I de quilos. I de quilos, ja ens els traurem. Tu no et preocupis. De mantegaos aquí en las lorzas. No aquests són els que no se'n van mai. No, sí, sí. Aquests sí, són sí. Precisament els que no sí. Marxen. Això és el que marca que ens fem vells, Anton. Ens fem vells, tio. Tu creus? Jo amb 20 i pocs anys, amb 20 anys, o sigui, fa dos. Això no em passava, tio. Ah, ja, però bueno, això és que... Això no em passava, ara ja queda aquí, ja. Està tot aquí. Està tot en su sitio. Sí, sí, sí. Bueno, avui portem un programa carregadet de cosetes, com us deia. Com sempre, doncs, repassarem una miqueta l'agenda, farem un parell de recomanacions i ens reservarem una altra recomanació per la secció del David. Repassarem les novetats discogràfiques amb les típiques reedicions que ja ens agraden, ens comencen a agradar. Sí, abans sí. De Nadal vam repassar reedicions, en tornarem a repassar alguna. També un recopilatori, que és bastant interessant. Alguna caja, algunes cajas. Jo quiero cajas. Sí, bueno, no sé si ven caixes o no, perquè jo com els baixo, saps, m'entens? Vull dir, no sé què format està la tienda, no? Però com a mínim, vull dir, són reedicions segur perquè són temes antics, no? El cartró encara no es descarrega, no, del Solsic, el cartró? El cartró encara no. Mierda. Bueno, ara que ho dius, em fa molta gràcia a mi aquell anunci de... Em sembla que és de les aspiradores Ufesa. Sí. Que no llevan bolsas, que te puedes bajar la bolsa d'internet. Que te puedes bajar la bolsa d'internet. Gran concepte. Està molt bé aquell anunci, m'agrada molt, vaja. A part de repassar les notes discogràfiques, en les que tindrem culo i mierda, aquesta... Però per tot lo alto. Aclamada secció del... Sí, sí. De, bueno, acuñada pel David i que, però que ja és universal, ja és universal. Que és universal i que es tracta, bueno, de presentar música que ens ha enviat els nostres col·legues, els sí, músics sí. I la tenim abans de que surtin al mercat. Però perquè ens envien els col·legues, Perquè semblem pringaos, però nosaltres tenim, vamos. Exacte. Jo li dije a Prince, llama esto Paisley Park, que ja veràs tu. Ja veuràs. Molt bé. Doncs a part com us deia, el David ens farà una recomanació obligada, donat la naturalesa de la seva secció, sí, la fricades deixa... d'internet i tot el relacionat amb la música que pot aparèixer a internet, doncs el David ens porta això, aquesta recomanació. Què ens recomanaràs? Doncs aquest dissabte dia 13, tenim Internet Festival a l'Apolo. Ah, i sonaran grups com Lorena C, com De Movidas i com Herois de la Catalunya Interior. Atenció. Atenció a la tríada. No solteu vostres transistors, companys, perquè això promet. Ah, i tant que promet. I a part de tot això, tindrem el mail de la setmana un altre cop, que el van deixar l'última edició del Post Pocotrònic abans de les vacances. Ens la vam deixar. Tornarem a fer el mail de la setmana, perquè en teníem uns quants. Hem de dir que teníem la inbox plena. A petar, ja sabeu. Les dues gigas del mix mail o del que sigui. Ja sabeu que si voleu insultar-nos o qualsevol cosa ho podeu fer al nostre mail, postpocotronic@mixmail.com. A part, dedicarem una cançoneta i també regalarem entrades. Estigueu molt atents perquè ja us direm quan heu de trucar, perquè si truqueu abans no us la donarem. Por pesaos. Claro que sí. I si truqueu després, segurament ja se les han endut. Així que bueno, que estigueu molt atents. Per començar, escoltarem una coseta i després es dic què és. For arsenic, someone thought fun to include on the icing on top of a bun. B are for bats that swoop out of the air. Speaking inaudibly, catching one's hair. C is for cord of a moderate length. To hang oneself with it requires no great strength. E, F, G, H, I, J, K is for Chris with a blade that is wavy. One wonders why somebody smeared it with gravy. Da, ten, da, ten, L's for da, a letter that lay in a trunk. Ten, ten, ten, ten, its contents explain ten, ten. Us preguntareu amics què és de això. La polca, no? Amics de la polca. Amics de la polca. I us preguntareu què és això que hem posat. Doncs són els Tiger Lilies. I el, la seva cançó es diu ABC. Són una gent, uns anglesos que es dediquen són a... Són uns lilas. Los Tiger Lilies, sí, los Tigres Lilies. No, digo que són uns lilas. Són uns lilas. Són uns lilas. Bueno, es dediquen, són una gent que van vestides atratzades en plan teatro del Berlín de los años 20 i es dediquen a fer, doncs això, música i teatre a la vegada. No? I és, un, és el primer capricho... Capricho, la primera cosa capricho, fina. Capricho, cosa fines, cosa fines, sí. Delicades, que ens, ens portarà l'Apolo dins el, el marc del seu denominat Caprichos de l'Apolo, oh, que no sabria com dir-ho, és un recull de concerts, bueno, tota una sí, sèrie... Sí, és un curs de macramé avançat, és una mica de tot. És una mica de tot, no? Caprichos. Caprichos que tenen ells, els sí, de l'Apolo. Sí, sí. Bueno, una de les coses que ens portaran seran els Tiger Lilies, que estaran aquest diumenge, el dia 14, per la nit a la sala Apolo. W X yonder, where someone is lying. Que pensaves que te'ls trauries, senyor. M'has quedat, m'has deixat ahí. Doncs no, no els traurem fins que s'acabi, mira. Els aguantaràs fins al final. No, no passa res. Me lo bailo, me lo bailo, yo me lo bailo. Inténtalo. Inténtalo. Me levanto. Molt bé. Molt bé, anem bé. Anem bé, vaya, anem bé, sí, vaya año que nos espera. Bueno, hem de començar amb bon humor, com sempre. No, clar, no ens ha tocat la loteria, doncs tenim bon humor. Sí, l'únic que nos queda. Escolta, David, doncs això és una de les recomanacions que teníem a l'agenda, i l'altra és l'homenatge a Leonard Cohen, que es farà a l'Auditori de Sant Cugat. Bueno, de fet és un homenatge... que es diu Acordes con Leonard Cohen i anirà per diferents espais de bueno, Catalunya, Espanya, Península Ibèrica, etcètera, etcètera. Jo no sé fins on anirà, el que sé és que com a mínim tenen diverses actuacions i una d'elles és a Sant Cugat aquest dissabte a les 10. En aquest homenatge no se sap si participarà el Leonard Cohen. Què dius? Ja te digo yo, ya te digo. Si crees te lo digo yo. No participarà, no? No participarà. Tu creus que no participarà? Hombre. Bueno, doncs, tot i que encara que no participi, doncs el que sí que estarà serà el seu fill, Adam Cohen, que dice, mira, voy a tirar de la leyenda de mi padre. Ya igual igual le ha ido el seu pare a casa. Mira, niño, ves tú. Si no quieres trabajar, por lo menos aprovechate de lo que he hecho yo. A ver, niño, o estudias o te aprovechas de mi fama. Esto de estar en casa rascando otra barriga viendo la tele no puede ser. Això no fa. Això no fa. Doncs sí, estarà el seu fill, l'Adam Coe, i els que sí estaran seran diversos artistes, com per, bueno, alguns espanyols, com el Fermín Muguruza, Duquende, el Toti Soler, Santiago Serón, que no està malament, l'elenco. Mira. Està... maestro, maestro, maestro, ¿qué te está pasando? Està força bé l'elenco, i a part, a nivell internacional, estarà el senyor John Cale, ex Velvet Underground, i la senyora Susan Vega. Ah, atenció, mira. No està malament, no està malament. My name is Luca, Luca. Luca, la de tu-tu-turu, tu-tu-turu, tu-tu-turu, tu-tu-turu. Temilla. Es diu Tom's Dimmer, em sembla, perquè l'altre dia vaig estar buscant algú de la Susan Vega per posar-ho avui, i es deia Tom's Dimmer. Tothom el tenia, és el tema, el hit, no? Claro. Que són totes les recopilacions, lo mejor de los 80, això era el Tom's Dimmer, tu-tu-turu, tu. I la base aquella de tum-tu-txas, sí, sí, sí. Ah, per cert, se m'ha oblidat dir una cosa, ara que estem aquí. Se m'ha oblidat de dir que acabarem el programa, després de fer tot això que us he promès que faríem, acabarem el programa fent un homenatge al gran rei, al gran rei del soul i del funk, que és el senyor James Brown. Però bueno, no avancem aconteixements I res, només us avanço, perquè si voleu sentir un megatamasso del James Brown, us haureu d'esperar fins al final. Com sempre, donen exclusives, perquè va morir ja fa unes setmanes. Bueno, però va morir entre l'últim programa que vam fer i aquest. Ah, sí? Clar, va morir fa tot just 2 setmanes. Vale, me voy, ja estàs. Sí, sí, perquè veig que estàs agafant una mica el rol del Christian, eh? Sí, sí. En plan, dando cortes aquí a la gente. Bueno, no pasa res, no pasa res. Yo te perdono. No pasa nada. Yo te perdono. Yo también me perdono. A ti mismo. Molt ben fet. Doncs això, aquest homenatge a Leonard Cohen, que es fa a l'Auditori de Sant Cugat, a part de portar tots aquests artistes, estarà presentat pel senyor Constantino Romero. Anava a dir jo. Atenció. Vaya canvi de tercio de los Tiger Lily super friquis. Això, Leonard Cohen, perdón, no saps, super serio. No, això és friqui. Però això és molt friqui. Això és bastant friqui, Constantino Romero. El tiempo es oro, Leonard Cohen. Tan friqui que els organitzadors també són uns friquis i cobren 60 euros per entrar. Mare de Déu. 60 euros per entrada. Què dius? Hòstia, el Cale és el que es deu estar forrant i la Susan Vega també. La culpa d'esto és de les hipoteques, que tienen que pagar hipoteques. Que tenen moltes hipoteques, perquè em sembla que 60 euros... Mare de Déu, senyor. A 10 billetets per persona. Tu poses allà a l'escenari... 10 talegos. Estàs tocando ahí, soy Fermín Muguruza. Estoy tocando ahí, venga, 1, 2... Goraeta, venga, 60 euros, ¿sabes? Hola, soy Fermín Muguruza, Vieja Cataluña, Goraeta, 60 euros, venga. Mare de Déu, senyor, sí, senyor. Mare de Déu. Joder. Tu ho has dit. Doncs això, recomanació del Postpocotrònic, si teniu calés, i si no, doncs... Jo què sé, us escolteu a Leonard Cohen, els seus primers discos, que és realment el que val la pena, sí. I no la gent fent versions com les que posaré ara mateix, que és una versió precisament que fan el John Cale i la Susan Vega del archifamoso Oh, So Long, Marianne. Allà va. Fota-li. Ui! Casi me la claves otra vez, sí senyor. Espera, és que avui no sé què em passa amb els volums. Està avispau, està avispau. Oi, l'Anton, mira avispau. Allà anem. Venga. So Long, Marianne. To laugh and cry and cry. et conformis amb qualsevol música. Post-pocotrònic. I bé, i amb aquest separador, doncs, separem el que són les recomanacions, les deixem momentàniament, separador, separacions... El concepte ha quedat clar. El concepte ha quedat clar, no? Bueno, doncs, separem el que són les recomanacions i en deixem una, com hem dit, pel senyor David, que és l'Internet Festival, i passem a les novetats discogràfiques. La primera, el senyor Clap Your Hands Say Yeah, que han tret un disquet. Ja? Hòstia, sí, sí, sí. Jo no sé si esto se podría ser un culo y mierda o no. No m'he informat prou. La qüestió és que trobo un disco que es diu Same Loud Thunder i per mi la veritat és que és, diguéssim, menys coherent que l'altre, però té cançons per mi que són més bones que les de l'altre disco. Deixem que hi ha algunes que són molt més obscures i les cançons que quan es posen oscuros m'agraden molt, m'agraden bastant, de fet. Després tenen cançons que són molt, molt facilones. El disc combina això, no? Vendria combinando... Vendria siendo que... eso, no? Sí. També ha quedat clar. Irregular, no? És un disc, la veritat que és un disc que em sembla bastant irregular, però té cançons tan guapes com la que escoltarem, que és Satan Said Dance. Sí, Satan dice que ballis. Pues a bailar. Clap your hands, ella. Thank you. t'ha semblat? Maco, maco. Maco, eh, el tema? Ha estat molt bé. És el que us dic, té temes molt macos, però també doncs té temes més fluixets. És més regular, però continuen allò prometiendo. Sí, prometen. Sí, sí, prometen. Són chavales prometen que estan ahí. Que estan ahí. Guapos no són, però prometen. Però prometen. I bueno, no fa falta ser guapo, no?, per triomfar. No, no. A veure què passa, saps? I és que, si quan van aparèixer els Cap Jorge Enseller, em vaig adonar d'una cosa, que m'havia estat tragant tants grups amb cantants guapetes i no sé què guapetes, o sigui, tants, però tants, i de cop vaig donar compte, hòstia, saps? Me l'estan dando, me l'estan metiendo doblar. Me l'estan doblar, clar. Però si això què és? O sigui, tots han de ser, tots han de ser guapos, tots els tots cantants. Tots han de ser com nosaltres? No, no, no. No, no, no, los feos también tienen derecho. També, vale, sí, claro, sí, que sí. Está claro, que se mueran los guapos. Que se mueran. Que se mueran los guapos. Doncs sí, aquest era el Cap Jorge Enseller, que presenten el seu nou disc, Same Loud Thunder, i el tema que hem sentit, 77 Dance. I una altra de les recomanacions, i d'entre les novetats discogràfiques que porta avui, és una que al Post-Pocatrònic li tenim especial apreci, sobretot al Post-Pocatrònic de la temporada passada. Si recordeu els que ens escolteu, la temporada passada vam tenir aquí el senyor Jaime Pantaleón, el guitarra de 12, i ens va portar uns quants CDs amb les seves influències. Una d'elles era un disco d'un tal Silver Apples, que són una gent que et sonen, no? Sí, sí. Els Silver Apples són un grup novaiorquès que l'any 68 va començar a fer allò, el que siguem electrònica psicodèlica. Va començar a fer la psicodèlia, o sigui, estava en el mundí de la psicodèlia, però va començar a tocar el tema de l'electrònica. I la va començar a tocar molt abans que els Kraftwerk, perquè els Kraftwerk no van començar a tocar-la fins al 72 o 73. Diguem, són bastant pioners en el tema de l'electrònica. I, de fet, tenien només dos discos, el van treure un al 67 o al 68, un es deia Contact i l'altre es deia Silver Apples, tal com ells. I ara, per suerte i per gràcia de Bully Records, tenim el tercer LP d'aquesta gent, que el van editar l'any 1969, que es diu The Garden. Si teniu sort, jo suposo que aquí no sortirà ni de conya, però sempre el podeu comprar per internet, per catàleg, el catàleg de la... Sí, comprar-lo per internet, eh? Sempre es pot comprar, sempre sí, se'l sí. Podeu baixar també. Crec que estarà difícil de baixar-se'l, perquè és bastant friki, i he trobat la notícia por ahí molt amagadeta, i Bully Records, Bully, o sigui, Bully amb Y, no a mi, com seria el restaurant del tio aquest, d'allà de Rosa. Doncs exacte. Bully Records, amb Y. I això ho podeu buscar, suposo que a la seva pàgina web, a la mateixa pàgina dels d'això, el Silver Apples, i és la reedició del seu tercer disc, que es diu The Garden. Escoltarem un tema que es diu I Don't Care What People Say. People say. El Silver Apples. Vinga. Things have changed since Mama held my hand real tight, and wind has blown since I had my supper every night. Weeping willows always find a way to love. Silver Apples. Vaya, con el Flower Power cibernético, ¿eh? Está muy bien. A mí me ha agradado mucho. La verdad es que es esa experimentación. Para la época en que estaba feta, era una experimentación sí, sí. De lo más freak. No me extraña que no trobessin. Es que es que, bueno, la historia es que no van trobar a ningú que els hi pagués el tercer disco. O sigui, el van fer, però ningú els hi volia publicar. I dic, no me extraña. En aquells moments eren una banda d'incomprendidos. Psicodèlia, contracultura i tal, però clar. O sigui... Tranqui. No, en aquell moment era difícil, evidentment. O sigui, tota la onada psicodèlica. I després, bueno, després al cap d'uns anys van sortir els Kraftwerk i van acabar fent el que seria electrònica pop. I al final l'utilització dels sintetitzadors va quedar una mica allò... Vull dir, van treure l'Autobahn, que va ser número 1 de ventes, etc, etc, a Estats Units, i a partir d'aquí doncs, ja van establir el que seria l'ús de l'electrònica més per la música més comercial, no? I tal. Però el Silver Apples ja et dic que, bueno, que ho van fer molt abans, això d'utilitzar els sintetitzadors, i ho van fer amb bastant, com bastant llatino. Sí, sí, amb bastant, mucha gracia. Amb bastanta gràcia. I simpatia. Bueno, aquesta era una de les novetats discogràfiques, una de les reedicions, i ara parlarem d'un recopilatori, que es fa commemorant la mítica cinta del New Musical Express, que es deia C86, bueno, va ser un caset en el que apareixien quantitat de grups d'indie, que això va sortir l'any 80, 80 i poc, 80, jo diria que és l'any 86 precisament, però no ho tinc clar, no ho tinc clar. En formato caset. En formato caset, sí, sí, van regalar amb la revista, amb la New Musical Express, etcètera, etcètera, que ara van de Somos los Reyes del... Somos los Reyes, nosotros creem opinió i tal, i en realitat és com la superpop, però bueno, sí, sí, és que és com la superpop. La New Musical Express és com la superpop, però amb grups de modernitos, saps? I com és en la Terra i t'influència, doncs ens arriba a tots, no? Però bueno, això que us deia, va entrar en un caset que en el seu moment va tenir molta influència, perquè bueno, van sortir quantitat de grups com... van sortir els... com es diuen aquests? Els Television Personalities... els de Pastels, els Jesus and Mary Chain, etcètera, etcètera, van sortir amb aquest caset, no? I, de fet, el que han fet ara mateix, aprofitant que, bueno, que fa, em sembla que són 20 anys que es va treure, doncs han fet una reedició en CD, que es diu CD86. Oh, 48 tracks from the birth of indie pop, del naixement de l'indie pop. I, bueno, i de tot això, bueno, ja, com us dic, inclou tots aquests grups, grupo famositos, saps? Els de Pastels també estaven, doncs el que m'he quedat més sorprès de tots és amb els Primal Scream. Oh, hòstia. Perquè, atenció, els Primal Scream també eren indies. Eren sí, indie sí, pop. Sí. I feien coses com el que escoltarem ara. Una cançó que es diu Velocity Girl. És una cançó que dura 1:25, o sigui, Velocity Canción, també. I bueno, ja em direu si s'assembla a lo que tots hem escoltat dels Primal Scream. Allà van. I don't need anyone to help me. Sí, sí, amiguets. Por 25 pesetas. Por 25 pesetas. Mare de Déu. Primal Scream també eren indies, indie poperos. Sí, sí. Atenció, tu, David, que... tu David, tens cara sí. d'haver-te agradat bastant Primal Scream. Doncs això volia comentar, que jo, o sigui, no em sorprèn d'un grup que surt de les cendres dels Happy Mondays, no em sorprèn que hagin tirat tots aquests pals i tot això. Jo, de fet, els Primal Scream els vas conèixer amb el disc aquell del Give Out But Don't Give Up, que era rock sureño, bàsicament. Rock sureño. Rock sureño en vamos, en más puro estilo. Sí, sí. I després van treure el Vanishy Point. Vull dir que... Imagina't. Sí, sí. O sigui, que no coneix aquesta faceta dels Primal Scream, però no sorprèn, perquè, clar, tenen un background... Tenen un background important. Happy Mondays, em diràs tu. Bueno, Happy Mondays... Jo, la veritat és que l'altre dia ho comentava amb un col·lega, i els Happy Mondays... Jo mai he entès per què van triomfar. Jo tampoc. O sigui, és un grup... O sigui, és tan patillero i tant... Jo crec que és que van m'he treure... M'he escoltat el Pills and Thrills, sí, sí, sí. I dius... Què? Hi ha coses que són infumables. I això és tan mític? Dius, això és tan mític? Ei, que jo, amb tots els respectes, vull dir, igual me'l torno a escoltar, perquè vull dir, hi ha tanta gent que diu que és tan bo, que no sé quantes. Jo crec que van trobar el moment, van confluir les drogues sintètiques i quatre pillats, o sigui, és això. O sigui, bàsicament. Sí, bàsicament, o sigui... Allò un diumenge per la tarda no te'l poses al Happy Mondays perquè és que no, és que és infumable. O sigui, hi ha coses que són infumables. Perquè, sí, però a molta gent li semblava que era com allò, el triomfo de... O sigui, com aconseguir que una guitarra, no?, fes ballar la gent, no? O sigui, riffs de guitarra ballables. I això és el que a mi m'explicava aquest amic meu, no, sobre els Happy Mondays. De totes maneres, bueno, els Happy Mondays van sortir una miqueta de... Van sortir una miqueta d'aquest hervidero, no? Una miqueta sí, sí. d'aquest criadero que va ser el l'Hacienda i la tot Hacienda, això. Sí, bueno, Factory Records. Que... I... Jo volia comentar això, per això de les guitarres, que una cita que és del cantant, ara no surt el nom, del cantant dels Stone Roses, que deia que va ser el primer cop que una droga va fer una música. O sigui, no és tant guitarres per ballar, sinó hi havia una droga i se l'havia d'alimentar d'alguna manera. I jo crec que els Happy Mondays és... Era això, una mica, és, no? És, o sigui, és l'exemple més clar, potser, del moviment Hacienda, de música pastillera, de mitjans dels 80. O sigui, va ser el descobriment de l'èxtasi. Ara que ho dius, el meu amic... Ho tenia molt amagat, això, eh? Doncs, això veus? I això, ho tenia, o sigui, molt amagat, això. Fins i tot els Stone Roses diuen que no sé què Murphy, em sembla que es diu, perdoneu, gent, no me'n recordo del nom. No, tampoc, però no deia que al principi feien un folk i tal, no sé quantos, es van fotre la primera pastilla a l'Hacienda i van dir, saps? Atenció. Esto con una guitarra rica, así, bim, bam, i els Happy Mondays devien de ser els més trufats i van fer el que van fer, però ja està. Vull dir, bueno. New Order, tal, Pasqual, tots diuen que van ser la primera vegada la música, a la història de la música, que va sortir primer la droga i després la música. Pues es nota, perquè jo la veritat és que amb aquest moviment no, diguéssim que encara no l'he acabat d'agafar. Però bueno, està bé, vull dir, com a moment històric en el món de la música està bé, i el recopilatori aquest que us deia, el CD86... 48 cançons del naixement de l'indie pop, doncs és completament recomanable si voleu saber una miqueta més de la història de la música i de la segona meitat dels anys 80 i els primers anys dels anys 90. Què més tenim per aquí? Ah, sí, tenim un senyor que també fa meravelles amb les guitarres. Bueno, de fet, per mi les fa molt millor que els Happy Mondays, evidentment. I és el senyor Chinarro. El senyor Chinarro, que no sé per què fa una música... Molt senzilla, però la fa tan ben feta que agrada, i a mi m'agrada molt. Té un puntillo, les lletres estan molt bé, etcètera, etcètera. I bueno, l'any passat ja va treure un disco, El Fuego Amigo, el 2005, i ara el 2006 en treu un altre, superproducció, aquest tio no para, el senyor Antonio Luque. Només dir-te que estem al 2007, en tant, però bé. Sí, no, ho sé. Sí, però clar, com portem 4 dies del 2007. No, totalment. Això va treure el 2006, però va treure, o sigui, em sembla 4 al desembre del sí, 2006. Sí, sí. I de fet, jo no me'n vaig enterar que havia tret aquest disco fins després de fer l'últim programa, que va ser el dia 21 el 22 de desembre. Bueno, la qüestió és aquesta, que no para de treure discos el senyor Antonio Luque, que per cert, que els que l'hagueu vist en fotos és per flipar. I en directe també. És un tio que es deu atiborrar a pernil, però d'una manera espectacular, però... i es passa el dia al bar. Totalment, passa el dia al bar. És un tio de bares, però és que té tota la pinta. És que no enganya. Són d'estos que dius, no enganyes a ningú. No. Sí, no. I mira per tu per donde la música que fa. Digamos que el arte está en los sitios menos pensados. Sí, sí. Si es que ya te lo digo. Bueno, la cuestión que ha traído un disco que es El Mundo Según él. Segunero. I aquest tema és el tema que comença, bueno, que obre el disc, que es diu Esplendor en la hierba. Ahí va. Esas las verdades, las del barquero. Y si en la orilla te sientas a charlar, y si estuvieras en boca del pueblo entero, y tú en la orilla la hierba crece. Señor Chinarro, hay que ver qué mal le sienta, todo mal. Todo, todo fatal, qué vida. Quin gran tema, em dona bon rotllet aquest sí, tema. Sí, sí, sí. Me da energías, es como el tema aquest del single, que no sé por qué, pero me da buen rollito. Tu tens unes comparacions totalment sí, aleatòries que... i bueno, personals, que està molt bé, eh? Clar, sí, sí, a mi m'arriba, ¿sabes? Sí, o sea, sí. A mi me llega, pues ya está. No, i des d'aquí no volia recomanar que ho estàvem parlant off the record, com m'agrada això d'off the record, cada vegada que maco que és. Doncs un documental que es va fer del senyor Chinarro, la seva trajectòria, maco de veure també, però sobretot, clar, jo perquè, bueno, tirem d'aquesta dèria i és un dels mites per mi, al final del documental surt Chiquito de la Calzada presentant al senyor Chinarro, o sigui, i és impecable, o sigui... Perquè no el coneix de res, a més. Perquè no el coneix de res, i el tio, o sigui, con to su morro, parlant d'un tio, a més, hi ha un moment que mira a la càmera, el tio li està fent l'entrevista, i dice, ¿y este quién es? ¿Cómo se llama? Ah, sí, hombre, este es superamigo mío. Un artistazo, le dice. Amb la gràcia que té Chiquito de la Calzada, i surt del documental amb una risa tremenda. molt gran. Un gran referent, Chiquito de la Calzada, i només pel Chiquito i pel senyor Xinarro val la pena aconseguir aquest documental. Sí. Saps com es deia o no te'n recordes? Doncs no me'n recordo, sé que el vaig veure fa 2-3 anys, potser més, al CCCB i aquí a Barcelona, allà a Barcelona, allà a Barcelona. I no me'n recordo la veritat, però segurament, vamos, és, que jo sàpiga, és l'únic documental que l'han fet al senyor Xinarro, no? Que tampoc crec que li facin documentals cada 2x3. Bueno, doncs això, si el trobeu, senyor Xinarro, m'has Chiquito de la Calzada, sí, doncs... Sí, sí, fa gràcia de veure. Veieu-lo perquè val la pena. Està bé, o sigui, parla, no és un documental allò, és de la seva carrera i tal, el projecte d'un senyor Xinarro, però al final té un gir amb el Chiquito de la Calzada que presenta amb els crèdits de final del document. Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, fem una petita pausa i, bueno, i regalem entrades. Ja sabeu, 93-580-53-58. Fins ara. Post-Pocotrònic. Petita pausa. Joder, no m'ha donat temps. Jo volia anar a fer un riu, no. Doncs sí, bueno, aviam, avui que estem tu i jo sols, avui no està ni el Christian ni l'Abel, doncs avui parlaré jo d'un concert que es fa a la Sala Bicul, que no es farà fins al dia 25, em sembla que és, però bueno, que està molt bé, que és d'un grup que ha presentat ara, fa una mica bastant, a l'octubre em sembla que va presentar el seu nou disco, en el segell barcelonès Becore, i que es diuen Los Tiki Phantoms, una panda de freaks total, que fan surf and roll, instrumental. Toma Moreno. Són una colla de gent, bueno, són 4 tios, que diuen que van porten una màscara que és una, com se diu això, una calavera, o, bueno, no sé, un esquelet. És una màscara, no se'ls veu la cara mai, a l'estilo de Spang, o saps allò? Sí, clar, sí. Nunca vais a saber què cara tenemos. I adoren el rei Tiki. Diuen que adoren el rei Tiki, són uns freaks del copón. La veritat és que la música que fan és molt ballable i val la pena. I, bueno, encara que no estigui el Christian... Vaya programita que nos está saliendo hoy. Bueno, està bé. No, totalment. Vamos tocando un poco de todo. Han tret un disco que es diu això, Regresan de la tumba, imagina't. I això, com us deia, el 25 estan al Bicul i regalarem un parell d'entrades per anar a veure'ls. No està el Christian, però ja m'ha dit que no hi ha ningú. No ha deixat el recao, no? Que no s'ha deixat el recao. Regalem un parell d'entrades. Si voleu, les entrades, ja sabeu, 93-580-53-58. Intenteu trucar pues, durant les cançons, perquè si no sona el telèfon mentre jo hablo. I si pot ser per telèfon també. Que intenti trucar per telèfon també. Exacte, que no ens tirin cap pedra aquí l'estudi, no, sisplau. Que vamos a salir, a ver si voy a volver. Encima, la meva mare em dirà, encima que no te paguen. Encima te paguen, bueno, encima sale escaldado. Sale escaldado. A sobre. Bueno, escoltem els Tiki Phantoms i ja sabeu, si voleu anar a veure'ls a la Sala Bicul el dia 25 de gener, doncs truqueu-nos. Molt bona tarda, senyora Aida. Hola, bona tarda, senyora, no, eh? No, senyora, ets senyoreta? Senyoreta, home. Ah, bueno, no sé, aquí és que ens diem senyors entre nosaltres. Sí, sí, molt bona tarda. Molt bona tarda. Escolta, des d'on truques? Des de la Floresta. Ah, des de la Floresta, ah, gran lloc. Gran lloc. Crisol de cultures. Crisol de cultures i de, sí. I de friquis lupens. Sí, tanta. Molt bé. Escolta, et truques per l'entrada, no?, dels sí, Tiki Phantoms. Sí, sí, molt sí. Bé. Què et semblen? Estan molt bé. No els havia escoltat mai i m'han agradat molt. Fan surf and roll, atenció, sí, Jo crec que una gent que torna de la tomba per fer un concert s'ha d'anar a veure, o sigui, només per això. I tant, i tant. Doncs això, ja saps, Aida, si vols recollir les teves entrades només has de passar per la sala Bicul, allà, el dia 25 de gener, per la nit, i dic que estàs en la llista, ja està, estoy en la llista. Vas de guais, o sigui, vas allò una mica amb la guayet por delante. I... On vegis la catifa vermella... Aquesta és la teva entrada. Molt bé, estupendo. Vale? Doncs res, moltes gràcies per trucar. Ja, gràcies a vosaltres. Ja ens veurem amb els Tiki Phantoms. Molt bé. Apa, adéu. Adéu. Doncs mira, ole, tu, ens mira, truquen. Hay vida más allá de esta pecera. Molt bé. Doncs, aviam, ara que m'he quedat sorprès, mira, ens trucaven i m'he quedat sorprès. Sí, sí, sí, ja t'he visto. Voy a pinchar-la. T'han subit els colors. Voy a pinchar-la. Tot dones, t'has fixat? Tot dones. Dos sí, de dos. Dos sí, de dos. Sí, bueno, com a mínim. Com a mínim si no nota las feromonas, viajan por las ondas hercianas. Ja veus, nuestra, es que somos... Es que somos... Ahí está, ahí está. Somos guapos, inteligentes. Ahí está, sí, ricos. Olemos bien. A la banda. Somos limpios. Que eso era importante, eso fue... Eso ahora está mateix, muy bien. Ahora mateix, pulcros, limpios, bien, sí. Él limpia, ¿eh? Ahí, ahí. Molt bé, doncs això era molt important abans, en una època. Ser limpio era súper important. Totalmente. Y la para, o sea, es guapa, no, sí, pero limpia, pero sabe cocinar. Aquí ahí está. Eso, ahí, eso es lo que después... Eso era lo importante. Aquí estamos. Eso era lo importante. Doncs bé, i em sembla que amb això dels Tiki Phantoms, em sembla que ja acabem de repassar el que són les novetats discogràfiques, així més vull dir, les que ja estan por ahí en el mercado, uh-huh. I ara tornarem a repassar una miqueta, tornarem a repassar les novetats, però des del nostre punt de vista... que és la nova subsecció, que és culo y mierda. Pero novedad es que, esto ya no es ni novedad, esto es primicia, esto es primicia mundial. És pre-novedad. Sí, sí, és primicia mundial. Jo m'agradaria de veure-ho així, o sigui, teniu molta sort, companys, que ens esteu escoltant, teniu molta sort de tenir-nos a nosaltres als micros. Molt bé. Poca broma. Què us anava a dir? Bueno, això, que si ara voleu tornar a trucar, encara regalem una altra entrada doble per anar al concert dels Tiki i Phantoms a la sala Bicool el dia 25 de gener. I bueno, i com és el primer dia que fem així allò, el culo i mierda com una subsecció, jo he portat a casa un tema. Jo he portat a casa un tema per fer de separador. I és un tema que ha fet el meu germà. Molt bé. I voy a ponerlo, mira. Aprovecho, ¿eh? Que muy bien, que muy bien. Di que sí. L'aprofito i el poso, ala, i com me gusta, pues ahí va. Pues ala. Sí, amics, sí, el meu germà també és un friqui. Té, és un friqui com tots els altres. Ja tiene manager, tu hermano. Que esto lo movemos, esto en dos tardes. Esto lo correcta. Sí, més o menys té manager ja. Sí, no arribo tard. Vaig arribar tard als Beatles, vaig arribar tard al meu germà. Això no pot ser. Bueno, el xaval té talent i m'ha semblat. Digo, venga, sí, per presentar sí. Culo i mierda, doncs perfecte. I de què anirà Culo i mierda, David? Doncs, bueno, com a persona que va donar al món aquesta idea, doncs és que ara ens hem trobat que ens han, bueno, que els col·legues, doncs, somos tan grandes. O sea, alguien dijo una vez que uno se mide lo grande que es por la grandària dels seus companys, ¿no? Nosaltres debemos ser, madre mía, Bill Gates al nuestro lado, un mindundi. Un mindundi. Un mindundi. Porque hoy viene el culo paleto, de mierda. Un paleto. Ya está, sí, totalmente. Yo es que tengo ya la bústia de correus de tota mena, la tinc plena de màsters, de CDs, de casetes, de tot. de hombres orquesta, ahí que me están esperando, tocando. Oye, ponme esto, mira qué guapo. O sea, de todo. I avui, doncs, portem una... L'hem fet més gran aquesta secció Club i Mierda, apartat secció, perquè és això, ens han desbordat. Resulta que tu també tens col·legues, no? Jo tinc un quantitat de col·legues, tio. I jo també tinc un quantitat de col·legues i ens han passat les seves coses abans de que sortís al mercat. Escolta, què et sembla si començo jo amb els meus col·legues? Clar que sí, home. Doncs mira, els primers col·legues, allò, en plan, aquests em van trucar a casa directament, sí, per dir-me, escolta, Anton... Tard, perquè, a veure, una cosa és que siguin col·legues, però que truquin a partir de les 11, jo no l'agafo el telèfon, por mucho Prince que sea, no le cojo el teléfono, Prince, a ver, Prince. ¿De qué estamos hablando? Llama cuando toca. Llámame cuando puedas. No, van trucar després de la guinada, saps? Que també fot, també fot, perquè estàs allà davant de la tele que tens ganes de dormir. De ver cristal tranquil·lamente. De ver cristal tranquil·lament, i vaja, et truquen. Cabrons. I a mi em van trucar els check, ¿sabes qué dius? Yo voy a decir que sois los cheque-cheque. Claro, como son los trasnochados. Es que esta gente son los trasnochados. Pero yo voy a decir, mira, que sois los cheque-cheque. Muy bien, me parece muy bien. Pero un poco de respeto, ¿no? Claro que sí. Un poco claro de respeto, sí. ¿Sabes qué quieres? Esto son horas cristianas. Esto es una casa con decencia, sobre todo por delante, ¿eh? La dignidad. Ahí está. Después los cheque-cheque, pero primero educación. Exacto. Claro que sí. Y yo me digo, pues mira, Antón, es que siento molestarte, pero es que vamos a sacar un disco. Y quiero que lo promociones tú y tu emisora guapa. Exacto. Si me lo conozco yo la cantidad, la que está mala. Y yo voy a decir, les pregunté, ¿sabes? Yo, ahí. ¿Y cómo se llama el disco? Porque ya me tenéis contento, ¿sabes? Y me dijeron, se llama Mistakes. Y digo, Mistakes. Ya vamos bien, esto. Mistakes. ¿Dónde vaya a vender con esto? Si ya es una cagada. Ese nombre no va a llegar a ningún sitio. Un disco que se llama Cagada. Que ya está puesto, ya hemos imprimido ya el millón de copias y tal, ya está puesto, no sé qué. Si no lo llegas a decir antes, lo cambiamos. Claro. Total, que no nos han cambiado. No nos han cambiado. Y re, mira, trabajan un disco que es de Mistakes. Eso surtirá, yo creo que al abril. No me lo dijeron, claro, porque es que en España, ¿cuánto salimos? Iba a preguntar por ahí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora viene siendo? Las dos, pues en España sale en abril. En abril, exactamente. Aniría por aquí. Y bueno, y em van pasar, bueno, se va a llegar a enviar el disco, me van a enviar. Y el disco está muy bien, ¿eh? Como colegas que son, pues. Bueno, mira, aún. ¿Eh? Aún. Como colegas que son, voy a decir que está bien. ¿Eh? Sí, no. I per, bueno, perquè veieu que està bé realment, que no us enganyo, ¿eh? I que són realment mis amigos, os lo voy a poner. Claro que sí. Aquí, moco, no nos pegamos ninguno. Ninguno. Solo debajo de la mesa. Los justos. Justos y necesarios. Bueno, el Shake, I'm Heart of Hearts, del seu disco Mistakes. Heart. Qué gracia, ahora lo he pillado lo de Mistakes, ¿eh? ¿Has visto? Anda. Qué tío. Shake, anda. Suddenly she left the room crying. mira com acaba això. Hola, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Amb qui parlo? Nicolás, sóc en Nicolás. Hombre, què tal, Nicolás? Bona tarda, Nicolás. Com anem? Bona què truques? Des d'on truques? D'aquí, de Barcelona, del barri de Gràcia. Ah, molt bé. De què ens estàs escoltant per internet, no, aleshores? Clar, clar. Sí, sí. Ah, molt bé, molt bé. Estava fent com que treballava una mica, però... A la vegada ens escoltava. Nosotros també. Molt bé, suposo que truques per lo de les entrades per al concert de Sticky Phantoms a la sala sí, Icul, no? Sí. Doncs bueno, ja són... A veure què passa. A veure què tal estan. Abans els hem posat i què tal, què t'han semblat? Estaven bé, no? Sí, sí, clar, clar. Jo havia escoltat alguna cosa, i... però mai els havia vist, o sigui que... Bueno, bé, doncs perfecte. Doncs tens les teves entrades, només t'hauràs de presentar allà l'entrada i dir que, bueno, hi ha una porta per tu directament. Catifa vermella, tu busques la catifa vermella. Catifa vermella. Només entrades, no hi ha un suplement, un aperitiu, res, no? Ostres, aquí ja... Hòstia, que espavilats, tio. Nos estan apretando ja, eh? Va, bueno, però, això... Doneu un servei així, no? Home, podríem parlar ens podràs conèixer. Jo, de fet, un dia li vaig comentar al Cristian, que és el noi que porta la programació a la sala Bicool, que em sembla que l'haurà sentit algun cop. Doncs, si és de les primeres vegades que ens escoltes, tampoc és que... Vingui... Que si l'he escoltat, sí, clar que l'he escoltat. Ah, vale. T'entenia. Ah, d'acord. Doncs sí, és que jo també llevo un dia un poco espeso. Problemes de dicció. Llevo un dia un poco espeso. Bueno, no passa res. La qüestió que li preguntarem al Cristian, jo de totes maneres et dic que li vaig preguntar un dia allò si regalaria alguna consumició i va dir que xungo, es va fer el... No passa res, que si no perdrà la feina, no? Que maco ets, tio. Sí, eh? Que maco ets, Nicolás, tio. No et coneixo, tio, però... Más gente como tú hace falta, eh? Exacte, tio, sembles majo, tio. Bueno, ja saps, truca quan vulguis, tio, ja saps. Si estàs currant i no tens res més que fer, poses el post-pocotrònic i ja saps. Si cau una entrada, ens truques. Moltes gràcies, eh? Bueno, que disfrutis del concert i ens veiem allà el dia 25, recorda. Apa, merci. Perfecte, gràcies. Vinga, adéu. Joder, vaya tarde, completa. Sí, sí, la gent va trucant. Bueno, que tenim curioso, més culos i mierdes, no? Tenim por ahí. I tant, tenim un parell més, no em sembla, senyor Anton? Tenim LCD Sound System i, sí. I els avancem, no? I Air. Air. Discos que surten tots dos al març. Sortiran al març si els hi deixem. Sí. Si a mi el marzo me llueve i no me gusta, le digo que lo sacan en abril. I punto pelota. És que es veu que hem d'explicar la història, no? Dels altres dos, perquè jo crec que el de LCD resulta que ara és amic de tot, és amic teu i amic meu. Sí, sí, a mi em va arribar, és que estàvem parlant, vaig trucar ahir, oi, mira, m'ha tocado, vaya con culi mierda, i dice, hòstia, a mi també. Igual està fent la ronda de trucades. Sí. I... Bueno, truca allò als col·legues, allò. Jo me'n recordo aquell dia, te'n recordes, de farra i tal. Ei, què passa, allò? En què passa? I allà. I allà mateix. Allà mateix és el que passa. Ah, però a mi em va trucar. Aquest també em va trucar. Jo li vaig dir, sí, ja l'he trucat perquè he escoltat el disc i dices, bueno, senyor John, vaya, te m'has acomodat. Bien, però te m'has acomodat. Sí, te m'has acomodat, bueno. sí, està clar. I què? I jo també el trobo que està més fluixet, però que té temes que no estan malament. Sí, no, hi ha coses que es salven, evidentment. Bueno. O sigui, tampoc ara farem... Aquí... Tampoc vam a perdre un col·lega. No me lo vas a poner aquí a tarar pino, no? No, o sea, nosotros... A ver, sí, yo entiendo que aquí los famosos y lo importante somos nosotros. I tant. Pero ante todo somos humildes. Somos buenos amigos. Tío. Si em passen una maquetilla... No passa nada. Una mala tarde la tiene cualquiera. Exacte. I si em passen una maquetilla perquè la posi, doncs la poso. Totalmente. Totalment. I aquesta és la maquetilla del nou disc del LCD Sound System. I que, bueno, que el John... que lo que decíamos... Que... El disc es dirà Sound of Silver. Es diu, sí, Sound of Silver. Sound sí, of sí. Silver. És que m'ha arribat, està tan calent, saps? Sí, no, que encara no m'ha donat temps d'aprendre el nom del disc, tu. Ja t'ho dic, sí, Sound of Silver i, bueno, i això, i no sé... Posarem a North American Scum, que no està malament. Sí, és el tercer tall del el futur posem, disc. No? Sortirà al març, ja el tenim nosaltres, porque lo tenemos todo. Sí, culo de mierda, tío. Culo de mierda. De tener colegas, John y yo, es y ten. Este. O sea, John, Anthony, madre mía, cada vez que viene a Barcelona, farra. De toda la vida. Bueno, North American Scum, LCD Sound System, del seu nou disc, Sound of Silver. Primícia mundial. Primícia mundial. Allà va. I don't know. where the buildings are old and you might have lots of mimes. I hate the feeling when you're looking at me that way, 'cause we're North Americans, but if we act all shy, it'll make it okay. It makes it go away. All over again. Come on now, America. We are North America. We're from North America. Doncs el John, doncs sí. Amb aquest tema, North American Scum, LCD Sound System, que segueix una mica aquesta cançó només, mm-hmm. I aquesta cançó, i ho remarco perquè De fet, abans de venir a escoltar el disco, és l'única de les poques cançons que segueix una mica la idea del primer disc, no? Totalment és cert, sí. Sí, i de fet, bueno, ha canviat, este chico ha canviat, eh? Sí, s'ha intentat fer algo més més sofisticat i tal, i de fet, lo bo que tenia és que era una fórmula super senzilla i que funcionava molt de cara a la pista de ball. En realitat no nada más, o sea, no és Mozart, ¿m'entiendes? Tampoc era una gran meravella ni res, però bueno, està. Ja li dic, o sea, John, si és que no eres Mozart. Que no, que esto a la que los sinfones, que esto a la que lo pone ahí una orquesta sinfónica, no, o sea, no la aguanta, no se aguanta, John. Duerme tranquilo. No pasa nada. Tú tranqui. Bueno, una petita pausa y escoltem el último culo y mierda, que sí. Doncs allà va. No et conformis amb qualsevol música. Post-pocotrònic. Doncs no, senyors, no us conformeu amb qualsevol música. Conformeu-vos amb la música de post-pocotrònic, això sí. Con nosotros sí. Con nosotros sí. No te estoy conformar con nosotros. Querernos un poquito, ¿no? Feu-nos un raconet. Feu-nos un raconet al vostre cor. Oh. Soy tu perrito libre pensando. Quiero cogidote la mano en el ave. En el avión. En el avión y en el ave. En el tren d'alta velocitat. En el tren d'alta velocitat, exacto. Si vols, després te la torno a posar, eh? M'ho penso. Vale, pensa tu i després em dius algo. Vale. Doncs ara, doncs, mira, perquè continueu fregant-vos les orelles, digueu, esto es posible, ¿qué estoy escuchando? Sí, sí. També som amics d'Air. Check, LCD Sound System. I Air. Air, pensareu, clar, és més fàcil, són gavatxos, està aquí al costat. Pues sí. Però eres tu amigo d'Air, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pues ya está. No empecé a buscarle pegas a las otras. No le encuentro historias. Pues sí, Air, que treuran un disc al març, que es dirà Pocket Symphony, i també lo típico, llamadita, tal, se pusieron cancinos, mails, oye David, oye, sácalo ya en el post-pocotrónico. Que me he enterado que tienes un programa, que queremos salir ahí. Bueno, vale, le dije, vale, venga. A ver, envíamelo, a ver qué puedo hacer. Y si me gusta y tal, y le encuentro un sitio, lo pongo. No, pero no, que si no lo pongo... No pasa nada. No te quejes, vosotros valéis. No te quejes. Mira, ja ens estan trucant un altre cop per entrar. Ja no hi ha entrada, l'objectiu. Bueno, posem els Air i agafo el telèfon. Posem Space Maker, el que serà el primer tall d'aquest nou disc que sortirà al març dels gavatxos francesos, perdoneu. És que se va, francesos, gavatxos, no. Air, Pocket Symphony. Pocket Symphony, Air, i el tema es diu Space Maker. Torna a dir, vinga, surt. En otro orden, ¿vale? Space Market, Pocket Symphony, Air, gavatxos. Pómelo, chiquit. Ahí va. Thank you. Doncs molt bé, tot i que podeu veure que podeu pensar que anem de pujats avui, el programa d'avui, volem fer una menció especial al nostre oient 1 milió, que és un amic nostre també, perquè cuidem igual el primer oient que l'últim, que el que fa 1 milió, perquè som així, no dau igual tot. I volem fer una dedicatòria a un company, al senyor Medina, que nos estarà escuchando desde los Dublines, pasando frío. Hola, senyor Medina. Hola, senyor Medina, si nos estás escuchando desde aquí, que van prometre una dedicatòria dels Chromatics, i aquí estamos, porque somos así nosotros. Estamos en todos lados, en lo más alto y con los más pobres, también. Aquí está. I posarem un tema dels Chromatics que es diu Mere Secret, i que suena tal que así. Dedicado para ti, Medina. Anda, guapo. Anda. Genial, genial. Sí, sí, està molt bé, eh? aquesta entrada que tens tu, aquesta cunyeta de la secció del David, la secció que ens porta, doncs, diguéssim, tot allò relacionat amb el món musical. Sí, tot i gratis i tal, d'internet, coses d'arxius sonors, música vària, punyetetes, coses d'internet. Coses fines. Todo gratis, fines. Cosas fines. Bien bordado, dedicades. ¿Sabes? Que ya no se lleva el bien bordado, a punto de cruz, y todo bien empaquetado y bonito de ver. Muy bien. Y limpio, como habíamos hablado antes. Avui ens parlaràs de l'Internet Festival, no? Sí, cita ineludible per una secció com aquesta, evidentment. Tant, o sigui, ni ets a propósito. Internet Festival, que serà la primera edició, es farà avui, avui 13 de gener, anava a dir, imagina't, que de verdad. Avui dissabte, sí, és igual, pues soy sábado. El dissabte 13 de gener començarà a les 8:30, obre portes, té un cost de 10 euros anticipada i 13 taquilla, podeu comprar El CD Drom i Revolver. Estava bastant bé, la veritat. Pues si ens acredita, millor, eh? Evidentemente. No són els 60 euros del senyor Leonard Cohen, que ni irà ni na, imagínate. Però... Igual sí que va, no està confirmada la seva presidència. No està confirmada. Ja, Anton, ja. Sí, vale, venga. I també existen los Reyes Magos, no s'ha jodido. També. En fin, pues esto es un festival que tocaran grups com De Movidas, Lorena C... I Herois de la Catalunya Interior. Ahí és nada. Per quin vols començar? Doncs jo començaria per posar-nos en situació pels De Movidas. Bé. I per qüestió de temps, doncs posaríem un... No sé, què et sembla, Anton, si posem un Movimiento Gay. Movimiento Gay, bé. Si t'agrada, si tens alguna preferència... No, posarem Movimiento Gay, si sembla. Movimiento Gay. És un grup d'aquí. De Vilanova i la Geltrú. De la Vilanova i la Geltrú. I que fan coses bastant curioses. I perquè esperen que abans de posar els De Movidas, explica'ns de què es tracta aquest festival. Sí, a veure, el festival aquest és posar grups que no tenen maqueta, no tenen discogràfica, no tenen res i es mouren exclusivament en internet. Exclusivament en internet significa seria com una oda al MySpace, perquè tots tenen pàgina al MySpace. Sí. Lorena C, per exemple, sense tenir un disc i sense tenir res, ha tingut 125.000 baixades de les seves cançons. Herois de la Catalunya Interior és un grup, per exemple, que és el més escoltat en llengua catalana, sense tenir generalitats ni coses d'aquestes, de pel mig, ni rock en català, que ja en parlarem d'això. Vaya bluff i vaya merda, lo del rock català aquest. Un altre dia en parlarem. Perdona, no rock en català, sinó rock català. Rock català, tot allò dels pets i tot allò que... Bueno, en fin. Hay vida después, o sigui, es pot fer coses en català. A mi també m'agradaven, vaja. A mi hi havia alguns grups que expulsat, nominat, Anton, tio, nominat. No, Anton, nominat, ja està, no hi ha excuses. Amb 13 anys, no, mira, escolta'm. Que no, David, que no. Parla un segon. Amb 13 anys, deixa'm explicar-me. No, vale, pues ja està. No. Tenia 13 anys, tio. No, esta mi sección y te digo que no. Vale. Y de esto ya hablaremos en la calle. ¿Cómo que te gustaban Sopa de Cabra? Vale. En fin, Herois de la Catalunya Interior, ya te digo, grupo más escoltat y més baixat en llengua catalana. Lorena C, 125.000 baixades des del MySpace. I De Movidas, també un grup revelació a MySpace i a tot el mundillo internet. Ja et dic, no es mouen, no tenen res més que internet com a suport i han arribat a molta gent. I la història és aquesta, doncs, veure que internet és una via, ja no alternativa, sinó potser, com diuen al mateix festival, Bienvenidos al Presente. O sigui, ja no és una alternativa, sinó que és una manera de consolidar-se. I això serà el dissabte a l'Apolo, no? Dissabte a l'Apolo... No, a la sala 2. A la sala 2, a l'Apolo... Aquesta informació no la tengo. Això ho pregunteu directament a l'entrada i ja està. Podeu mirar informació sobre aquest festival a www.myspace.com/internetfestival. I aquí podeu informar-vos. Molt bé. Doncs escoltem els De Movidas. Movimiento Gay. Movimiento Gay, allà va. Movimiento gay. Vamos, nena, al salón. vamos a metro. O al horno. A cebollo. Me quiero poner loca con los fashions. Movimiento gay. Gay, gay, gay. Movimiento gay. Soy travelo desde los 15 años. Me gustan las plataformas, las tachuelas y las lentejuelas. Decirme puta. Gay, gay, gay. Movimiento gay. Tengo silicona hasta en el culo, hasta en las uñas, en las pestañas. Vamos de fiesta, nenas. En el rabo. Silicona pa' mi rabo. Dame tu leche purificadora. Dame tu leche amanciadora. En el culo. Como la gay, cama, gay, gay. Movimiento gay. Let's go, nenas. Go to the beach. Vamos al salón. Movimiento gay, gay, gay. Giri gay, gay, gay. Vamos con el movimiento gay. Let's go. Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo. Te lo pego. Luces rojas, amarillas. Me gusta chupar horquillas. Me gustan también las pastillas. Dándole. Movimiento gay. Movimiento gay. Let's go. Paqui, Paqui, despierta. Son más de las 5. Me duele el culo. Uy, será la almorrana. Almorrana, anda tonta. A ver, gírate que te vea. Uy, Dios mío, berraja. Oh, tienes más de 20 puntos de sutura. No veas con el Fede. El Fede, el del rabo de 20 centímetros de diámetro. Eso es lo que pasa por una noche de pasión. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scanner.fm.com. Oh, que maco ens ha quedat. Molt bé, hòstia, doncs molt els de movides. Sí. Espera, espera un segon. Digues. Que m'havia oblidat, no m'havia oblidat de comentar que tenen un sinònim, tenen un algun comú, aquests tres grups que estan a l'Internet Festival, és que són uns gamberros del copón. Totalment. Jo anava a dir que si voleu veure aquest grup políticament correcto, doncs ja sabeu què de fer, anar a l'Apolo el dia 13 a veure... a aprendre poesia com aquesta, tan maca. Bé. Bueno, recordar-vos que també, a part de poder escoltar-nos al 105.3 de l'FM, a Cerdanyola Ràdio, ens podeu escoltar a cerdanyolaradio.com. Exacte. I tots els dissabtes d'una a dues, com deia la meva honorable àvia, a scannerfm.com. I a Radio Gràcia. I a Radio Gràcia també. Continuem amb el tema Internet Festival. Doncs sí, sí. Ara doncs, tocaria... Gamberreo, gamberreo, més gamberreo. Els herois o...? Doncs jo acabaria amb els herois, posaria la Lorena C. Ara posem la Lorena C. Només dir que, tot i això que heu vist dels de Movidas, han sortit, o sigui, van ser escollits per una revista tan popi i tan ben pensant, en principi, tan prestigiosa, diguéssim, com el Mondo Sonoro, com la millor maqueta, o sigui, el millor grup maquetero del 2006. O sigui, que no estem parlant de quatre friquis, sinó que tenen una consideració. El que digui el Mondo Sonoro a mi me la... No, totalment, però que però dius bueno. Que si arriba això, si una cançó com aquesta pot arribar a oïdes de gent que llegeix el Mondo Sonoro, sí, el que passa que, algo està passant. El Mondo Sonoro també té un puntillo, aviam, van de... Sí. De no, evidentment. De Somos Aquí, ¿sabes? Las oídas privilegiadas, o sea, los oídos privilegiados de Barcelona, lo que escuchamos nosotros es lo más guay y tal. Creamos en realidad, tendencia. Se'ls hi cola una de basura, que flipes, sí, no? Sí, però bueno, como detalle. Como detalle, bueno, como detalle. Està bé. Doncs la Lorena C és una companya de professió. Totalment. De Radio Teletaxi. De Televisió Teletaxi. Té un programa d'allò que li fan dedicatòries. Ah, sí? También. También sale por la tele. Televisió? Jo la tengo calar. Hòstia, surt a la guai. Tele. I posa tema de los Sakais, del Príncipe Gitano. La peña dice, oye, ponme ese guapo ahí de ese flamenquito bueno que tiene. Y la tía se lo marca. La Lorena C, que ha tret uns temillas allò per la seva, pel MySpace. I, ala, sí, sí. 125.000 bajadas. 125.000 bajadas en el MySpace. Que dices, toma Moreno. Toma ya. Pues, sí, tenen tota la raó de posar-la en el seu... Totalmente. En el seu d'això. Espera, quin tema escoltarem? Doncs escoltarem el Te Recuerdo. El Te Recuerdo. que és el número 5. 5, sí, sí, no, no preocupis. El tengo todo controlado. Muy Lorena bien. C, te recuerdo. Letra por el estilo, ya veréis, compañeros. No bebáis porque mira lo que pasa. Jo espero sí, sí. que hem dit que començant el programa hagin amagat els nens als búnkers antinucleares. Sí, perquè esto es políticament incorrecte. Eh? Esto es punky gordo internautico. Totalment, totalment. Madre mía. I bueno, i el que ve ara és ja... encara més punky, no? És encara més punky. És el més punky que s'ha vist, vaja. És, des de Berga cap amunt és això el que ballen. És... Herois de la Catalunya Interior, que també estaran en aquest festival, recordem, a la Sala Apolo, dissabte 13 de gener, obren portes a les 8:30. I bueno, jo recomano bueno, si no sabeu qui són, que possiblement ho sapigueu, perquè els coneix molta gent, possiblement. Que posem al Google Herois de la Catalunya Interior i que aneu directes a la seva pàgina. És que sisplau, val molt la pena. La pàgina està molt bé. La pàgina sí, val sí, molt totalment. La pena. Molt recomanable la pàgina web. Déu-n'hi-do. Doncs aquests, parlant també de màscares, aquests són dos personatges que també porten màscares, van tapadets de la cara, de marques màscares d'aquestes de wrestling mexicà. Sí, sí. I són... Què hem de dir d'aquesta gent? Són uns gamberros. Són uns gamberros. Gamberros catalans. I no m'estranya que es tapin la cara. Totalment. Això s'ha de dir. Sí. Vull dir, perquè jo crec que és l'única cosa conseqüent que han fet dintre d'aquest projecte, tapar-se la cara, perquè és que si no pillarien per tots sí, lados. Els farien mal, els hi podien sí, fer mal. Sí, sí, sí. Bueno, què escoltarem? Doncs escoltarem ja Visto lo Visto, que ja hem tirat contra, o sigui, ja hemos tirado contra tots lados. Sí. Vam a tirar ara contra nostra amada TV3 i un dels mites eròtics de la TV3, que segurament tothom coneixereu. La Maripau Huguet. Maripau Huguet. Tenen un tema, Herois de la Catalunya Interior, que es diu Maripeu. Maripeu, dedicat a la Maripau, evidentment. Dedicat a la Maripau, Huguet, i bueno, no que sona tal que assin. No te desperdici, bueno. Mare de Déu, quedeu-vos també la lletra, perquè és que no deja títere con cabeza i, bueno, graciós. Sí, però graciós. Bueno, també, si t'ho fessin a tu, ja veus que gràcies. No, totalment. Sí, aquesta és la sort que tenim, que no ens escolti ningú, que mai no ens ho faran una cosa d'aquestes, no? Però bé, o sigui, jo crec que com a personatge mediàtic has d'estar a les dures a les madures. Claro, claro. I això evidentment és una dura. I com a personatge molt mediàtic, que som nosaltres, sí. Encara més, tio. Encara més, totalment. Encara més. Bueno, escoltem els Herois de la Catalunya Interior, que estaran a l'Internet Festival el dissabte a l'Apolo. El dissabte a l'Apolo obren portes de 8 i mitja i molt recomanable, la veritat, perquè sonen coses com aquesta. Allà va. Arriba el moment del mail de la setmana, no? Mare, jo encara no m'he recuperat d'això, eh? Encara no m'he recuperat d'això. Bueno, deixem-ho aquí. Sí, eh? Sí. Jo no diria res més. Nada, ningún comentario. Si voleu saber més dels Herois de la Catalunya Interior... I d'aquesta Google, panda... I si no, si els voleu veure i escopir-los, però segurament els agradi, Apolo, dia 13. Molt bé, ja Internet està. Festival. Això ho ha fet el meu germà. Con el hermanito. Moment del mail de la setmana, David. Bueno, el David ha seleccionat un mail que jo a encara... A l'azar, totalment. Que jo encara no sé quin és i que pom fa. I m'ha tocat llegir-lo a mi. El llegirem amb aquesta música de fons. Sí, sí. Y que es un corte sociológico de la gente que nos escucha y cómo nos ven reflejados en, bueno, en el neocapitalismo posmoderno que nos toca vivir. Començo a llegir el mail de la setmana. Hola, me llamo Miguelito y mis papás ya me dejan cruzar la calle para ir a comprar el pan. Saco siempre ochos en el colegio y os debéis creer muy graciosos. Lo sé porque solo os reís vosotros. Pero yo no entiendo nada de nada y no me río con vosotros. Por favor, poned cosas de los Loonies que mola más. Anem bé. Bueno, ja posarem algo dels Loonies. Ja posarem algo dels Loonies, tu, no ho sé. Hòstia, m'ha deixat si el pols, això. Si posat... Sempre igual, tio. Si és que de verdad... Bueno, Miguelito, no passa nada. Bonito. Hauríem de dir allò també que quan sea más grande lo entenderá. Exacte. No, Miguelito, no pasa nada. Tú sigues riéndote con los Loonies porque es lo que te toca, Miguelito. Sí, els Teletubbies també. I els Teletubbies també. I nada. I posa el K3 i no posi Saranya a la ràdio. M'entens? Si vol posar Saranya a la ràdio, doncs que posi Saranya a la ràdio. Però que su mamá... Sí, sí, però a muchos... Si després se mea en la cama, nosotros no nos responsabilizamos de los efectos secundarios que puede tener programa sobre la canalla. Sí, no, bon segur que no. Ja t'aviso ara, eh? No, bon segur que bon no. Bon segur que no. Bueno, i ja acabem. Ja se'ns està... Se nos va el tiempo. El tiempo es oro, eh? El tiempo es oro. Pues se'ns anirà el temps, però l'aprofitarem de veritat amb això últim que hem fet. El nostre programa no val per res. Nada, és tot una excusa. Al costat del figura aquest, el qui rendirem homenatge, que és el senyor James Brown, que es va morir fa 2 setmanetes, i que no havíem tingut oportunitat de rendir-li el nostre homenatge. Sí, aquest senyor és considerat com l'home més treballador de la indústria discogràfica i també el més cabron. I també però... el més farrupero, segur. Que és un títol molt difícil d'aconseguir. Sí, no? Sí, és difícil. I a part, bueno, també jo crec que és l'home que més han samplejat els grups de rap en tota la història. No? Sí, sí, sí. Perquè jo, la veritat, o sigui, al principi, quan es va inventar el sampler, era molt guai, no?, samplejar el James Brown, però ara ja... Sí, es que otro, tú también. Tú también. Tú también. No es gens original, ya puedo samplear otras cosas porque el James Brown está gastat. Sí, sí, sí. Per sort, com a més de mort, està gastat. Està gastat, ja està gastat com a recurso. De totes maneres, és per mi és el pare del funk completament i té tamassos, i té tamassos que són dignes de recordar, que descansi en pau aquest senyor, que ja ha hecho lo suyo, ¿sabes? Ay, ay. Ja s'ho ha passat bé, s'ha divertit, ha tingut una vida, jo crec que prou profitosa. I tant. Que s'ha pogut morir, que se vaya tranquilo. Sí, sí. Se vaya donde sea tranquilo. Estar ahí donde él quiere, ardiendo los fuegos del infierno. I el reverendo James estarà resant per ell. Totalmente. Perquè eren superamics, es veu. Aquest sí? El gran reverendo James. Madre mía. Bueno, personatges, tio. Vaya tela. Déu meu, ja acabem, per fi. Ja podeu tornar... Esto se acaba, ja podeu volver a vuestra vida normal y... Ja podeu posar la ràdio perquè ara ja no parlarem més. Sí, sí, sí. Esto se ha acabado, esto ha sido un sueño, no ha pasado y... No ha passat res. Hasta el próximo jueves. Sí, el dijous que ve tornarem, ja sabeu. Dijous 18, de 5 a 7, apagueu la ràdio. Totalmente. Que escoltareu Post-Pocotrònic. Ahí está. James Brown, Requiem in Pace. I feel good. Tararararara. Dale, Funky Drummer. Dale ahí. Pull back the cover. Shade. God, it's a raid. Standing over there, the devil's son-in-law. Thank you. my son-in-law. Bring on the juice. Bring on the juice. Bring on the juice. Bring on the juice. Make me sweat. Turn over! Turn over! Turn over!